ังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแท้สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อใดบุคคลเห็นแจ้งด้วยปัญญาดังนี้เมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์พุทธวจนะ เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะสมาธิสู่การเพิ่มฟูสุขภาพถ้าเราเริ่มต้นจะป่วยเนี่ยหรือว่าเราจะเตรียมตัวสำหรับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องป่วยแน่เนี่ยคุณหมอมีอะไรจะแบ่งปันกับเพื่อนของเราเชิญเลยค่ะ จริงๆแล้วเรื่องมันใหญ่มากเพราะว่าถ้าเราทำงานนี้ได้สำเร็จเนี่ยมันก็คือการ มันพลิกโลกเลยนะคะ แล้วก็คือการปฏิวัติ ค่ะ วัฒนธรรมเลยก็ว่าได ้ค่ะค่ะ เพราะว่ากระแสของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยที่กำลังดำเนินไปเนี่ยดูแล้วมันคงจะเป็นทางเสื่อมซะมากกว่า ถ้ าเราจะแก้คืนมาให้ทิศทางของการดูแลสุขภาพของประชาชนเนี่ย ดีขึ้น ดีขึ้นเนี่ย ค ่ ะ ก็ต้องไม่เรียกว่าปฏิวัติก็เรียกว่า ปฏิรูป ปฏิรูปนะคร ับนอกนั้นทำไม่ได้ ถ้าเราลงมือทำงานนี้จริงๆเนี่ยมองว่าสิ่งที่เราต้องมีหรือสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำความจริงให้สมกับที่ว่าจะใช้พุทธวิธีหรือว่าเป็นสุขภาพแนวพุทธอะไรอย่างเง ี้ ยซึ่งแน่นอนว่าในทัศนะของพุทธศาสนาเนี่ยชีวิตก็คือความเป็นจริงอย่างหนึ่ง ค ่ ะ เป็นความจริงที่เราต้องทำความเข้าใจหรือว่าต้องรู้จักนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีฐานข้อมูลที่เป็นจริงที่สุด ค ่ ะ นะครับถ้าเราไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นจริงที่สุดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยตรงนี้การแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าก็คงจะทำได้ยากงานถัดไปก็คือว่าเมื่อเราได้ความจริงเป็นฐานข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยต่อจากนั้นก็คงจะเป็นการให้ข้อมูลอันนี้เนี่ยที่เป็นจริงเนี่ยหรือว่าความเป็นจริงเนี่ยให้ข้อมูลเนี่ยกับประชาชนอย่างกว้างขวาง ค ่ ะ แล้วก็ทั่วถึงแล้วก็ตอกย้ำนะไม่ว่าจะเป็นความจริงของสิ่งที่มันมีอยู่หรือว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้กับทิศทางที่กำลังจะเปลี่ยนไปกับความเป็นจริงอีกแง่มุมหนึ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่เนี่ยนะเช่นว่าอย่างเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราอย่างนี้น ะ ถ้าเรารณรงค์มาอย่างให้ข้อมูลตามความเป็นจริงกับเขาอย่างถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ทั่วถึงครอบคลุมเนี่ยผมก็จะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้อัตราการบริโภคสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเหล่านี้เนี่ยลดลงซึ่งการรณรงค์นี้เนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับโรงเรียนระดับครูผู้ปกครองทุกสื่อเรียกว่าทุกหน่วยงานอะไรทำนองนี้นะครับที่เสียนะ ครับ ซึ่งก็เป็นอุบายหรือว่าเป็นกลไกที่เราจะใช้อย่างเป็นที่แต่ว่าในตัวของผู้ปฏิบัติเองเนี่ยคงต้องใช้ระดับสติปัญญาอย่างมากนะครับในการที่จะปฏิวัติเรื่องของสุขภาพเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่จะเป็นวัตถุดิบของปัญญา ค่ะ เราก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไม่ถูกต้องเราจะไปทำแบบฉาบฉวยเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะ ค่ะ ทีนี้ไอ้ตัวปัญญานี้เนี่ยในมุมมองของพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราต้องศึกษาความเป็นจริงของชีวิตทีนี้การศึกษาความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะอย่างผมเรียนแพทย์เนี่ยผมก็ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตแต่ว่ามันก็เน้นไปสู่เรื่องของร่างกายใช่ไหม คร ับแต่ความรู้ชนิดนี้เนี่ยเราจะไปให้ประชาชนรู้เท่าๆกับเราเนี่ย มันไม่ได้ มันก็คงไม่ได้ ค ่ ะ ใช่ไหมไอ้ความรู้ชนิดที่เขาควรจะรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะย่อยนะหรือว่าควรจะ ให้เขารู้ในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เนี่ยซึ่งไอ้อาการสอนหรือว่าการให้ความรู้ชนิดนี้เนี่ยมันเป็นความรู้พื้นฐานที่เราขาดหายไปในระบบการศึกษาของเราก็ว่าได ้ค่ะ สมมติว่าตอนนี้ใจผมอยากจะทำการปฏิรูประบบสุขภาพของเมืองไทยหรือว่าเราต้องการเห็นสุขภาพของคนไทยที่ดีเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนเนี่ยถ้าจะเริ่มที่กลุ่มคนนี้น่าจะต้องเป็นเด็กๆมั้งครับที่ดีนะ เรียกว่าทำกันที่เจเนอเรชันใหม่เลยนะคะ ครับต้องเริ่มกันอย่างจริงจังที่เจเนอเรชันใหม ่ค่ะ เพราะว่าเจเนอเรชันเก่ามันคงแก้ยาก ไป เห็นไม่ค่อยชัด ค่ะ เห็นไม่ค่อยชัดนี่ถ้าเราจะแก้เราต้องเริ่มแก้ที่เด็กฉะนั้นในความเข้าใจของผมหรือว่าความปรารถนาที่อยากจะเห็นจริงๆเลยเนี่ยตั้งแต่ถ้าในระบบการศึกษานะก็ตั้งแต่เรียกว่าอนุบาลเนี่ยไปจนถึงประถมป.6เนี่ยเราอยากเห็นโรงเรียนหรือว่าหลักสูตรนะครับที่สอนเกี่ยวกับชีวิตสอนเรื่องของการดำเนินชีวิตเช่นเขาควรจะทานยังไงให้มันถูกต้องการกินข้าวการรับประทานข้าวการดื่มน้ำนะดื่มยังไงจึงจะทำให้มีสุขภาพดีใช่ไหมการทานอาหารการยังไงจึงจะเรียกว่าทานอาหารเป็นการเลือกประเภทอาหารแม้แต่เรื่องของการประกอบอาหารการพิจารณาว่าอาหารประเภทไหนมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์อาหารประเภทไหนที่ไม่มีคุณค่าอาหารประเภทไหนที่มันเป็นพิษเป็นภัยการออกกำลังกายอย่างเงี้ยอย่างไรยังเรียกว่าการออกกำลังกายอย่างถูกต้องหรือว่าการออกกำลังกายชนิดไหนที่ทำให้แทนที่จะได้สุขภาพดีกับเป็นการเสียสุขภาพแม้แต่เรื่องของการขับถ่ายอุจจาระเรื่องของการขับของเสียต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมีผลหรือว่ามีอิทธิพลต่อความเป็นไปของสุขภาพของเยาวชนคนไทยทั้งสิ้นนะครับ คุณหมอลงลึกขนาดว่าต้องสร้างคนไทยพันใหม่กันเลยนะคะเนี่ย ต้องมาปฏิวัติเรื่องของการเรียนใหม ่ค่ะ เขาอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องโลกภายนอกเท่าที่จำเป็นนะ ค่ะ แต่ว่าให้เรียนเรื่องของชีวิตเนี่ยอย่างทั่วถึงนะครับเรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราน่าจะปลูกฝังเข้ามากที่สุดเพราะว่ามันเหมือนกับการเตรียมพื้นดินที่ดีถ้าเราเตรียมพื้นดินที่ดีไว้ไม่ดีพอแล้วเราจะไปปลูกพืชแล้วหวังผลที่จะให้มันได้ความสมบูรณ์เนี่ยมันคงจะหวังไม่ได้ความสุขสงบในแง่ของเฉพาะบุคคลก็คือส่วนตัวเนี่ยไปจนถึงสังคมเนี่ยมันคงไม่ต้องหวังเลยนะนั่นถ้าเรียกว่าเป็นสังคมในฝันเลยเนี่ยก็คือว่าเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำหลักสูตรชนิดนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยผมว่าเราจึงจะมองเห็นความเป็นไปได้ของความมีสุขภาพดีของประชาชนคือทำทุกคนเนี่ยให้เป็นคุณหมอน้อยๆในการเดียวกันเราก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ที่พึ่งพาตัวเองได้แต่อิสระภาพจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วที่สำคัญก็คือว่างานของเราในอนาคตเนี่ยมันจะน้อยลงเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ อันนี้ก็จะสอดคล้องกับพุทธภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนใช่ไหมคะ ใช่ครับ ค ่ ะ ตัตติอัตโนนาโถเนี่ยแหละครับทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น พึ่งหมอพึ่งยาพึ่งตัวเลือกมากกว่าพึ่งตัวเองใช่ไหม ก็ทุกอย่างนะฮ ะ เรามีอิสรภาพน้อยลงไปเรื่อย ๆ เพราะว่าเราคิดว่าความสุขต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกอย่างมากทุกอย่างนะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในทัศนะของพุทธศาสนาเนี่ยชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ควรจะเป็นไปเนี่ยก็คือชีวิตที่มีอิสรภาพมากที่สุดนะในวันที่สุดเลยก็คือไม่อยู่ภายใต้อำนาจบงการของอะไรเลยนะจิตใจเป็นอิสระภาพถึงที่สุดนะไม่แต่กิเลสตัณหาอุปาทานแต่เราอาจจะพูดไกลไปก็ได้เราอาจจะพูดง่ายๆแค่ว่าเราสามารถที่จะมีความสุขได้กับการกินการอยู่ง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนนะมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีอาหารที่เตรียมพอแก่อัตภาพ นะครับเราก็ยังมีความสุขอย่างสุดขีดได ้ค่ะ นะมากเกินกว่าคนที่อาจจะมีเงินเยอะๆด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยซึ่งไอ้พัฒนาชนิดนี้เนี่ยมันต้องเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมนะพัฒนาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ตอกย้ำจำที่จำใช้แล้วว่าทำให้เป็นตัวอย่างนั้นถ้าเราดูทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมของสุขภาพหรือว่าสังคมที่มันดำเนินไปเนี่ยเราจะพบแล้วว่ามันบกพร่องไปทุกระบบนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าความเป็นตัวอย่างนะหรือว่าเป็นแบบอย่างของสังคมในด้านสุขภาพในเราแทบจะไม่มีเลยนะคนในแวดวงสุขภาพเองก็ไม่ทำตัวหรือว่าไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนในแง่ของการมีสุขภาพดี ค ่ ะ ในแวดวงการศึกษาตัวครูอาจารย์ก็ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีพอให้กับนักเรียนนักศึกษาลูกศิษย์ลูกหา ค่ะ ใช่ไหมบางทีเราก็ทำงานไปแต่ว่ามันเป็นอาชีพนะครับมันเป็นแต่เพียงอาชีพที่มันมีรายได้แต่เราไม่ค่อยมีจิตสำนึกของการที่ว่าอ๋อเราเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็ยังนับถือพวกที่เป็นข้าราชการใช่ไหม ค ่ ะ เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลพอโมเดลเหล่านี้มันบิดเบี้ยวนะฮะไม่ตั้งอยู่บนหลักการของความเป็นแบบอย่างของสังคมไม่คำนึงถึงจิตสำนึกตรงนี้เนี่ยนะผมว่ามันเกยไปทั้งระบบคุณหมอเองก็กินเหล้าเมายามีเยอะ หาไม่ยากค่ะ ใช่ไหมฮ ะ หาความสุขไม่ได้หรือว่าแม้แต่ว่าการเลือกทานอาหารนะกินน้ำอัดลมกินอาหารไขมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ ค่ะ อย่างมีคุณหมอมาออกพูดถึงรายการทีวีนะครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งลำไส้กันมากขึ้นเป็นเพราะว่าเนี่ยชอบทานอาหารประเภทไขมันพวกเนื้อสัตว์เยอะผักไม่ค่อยทานแล้วก็กำลังกายไม่ค่อยออกแต่ตัวคุณหมอเองก็อ้วนตุ๊บนะฮะคุณหมอเองก็อ้วนตุ้ยนุ้ยเจอซึ่งอย่างนี้เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าดูแล้วนี่มันไม่เป็นตัวอย่างนะเราพูดได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ คือตัวแบบที่มาคุยให้ข้อมูลเนี่ยไม่เป็นตัวแบบที่สมบูรณ ์ครับ นะคะ มีแต่ความรู้นะ ค่ะท่านมีความรู้แต่ท่านเองก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามความรู้ที่ท่านมี ครับ ค่ะ ซึ่งผมมองว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความที่การของระบบสังคมของเราจึงบอกว่ามันหวังไม่ได้กับการที่เราจะทำให้ความมีสุขภาพดีของประชาชนเนี่ย เกิดขึ้นได้จริ งเกิดขึ้นได้เราเพียงแต่ว่าโปรโมทอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงให้มันมีงานทำให้มันดูกระตือรือร้นขึ้นมา ค ่ ะ นะให้มันดูมีสีสันแล้วก็เหมือนไฟไหม้ฟางแต่ทุกอย่างก็เงียบหายไป ก็ภาวนาอย่าให้เป็นอย่างนั้นมากนะก็แล้วกันค่ะอย่างน้อยก็ให้ทิ้งเชื้อไว้บ้างก็แล้วกันค ่ ะ แต่ในแง่มุมของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเอาหลักการของพุทธศาสนามาใช้อย่างเต็มที่แล้วก็ทั่วถึงเนี่ยแล้วครอบคลุมทุกช่วงวัยอายุเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นแน่ๆนะจะดีมากดีน้อยเนี่ยเราอาจจะต้องไม่ต้องประเมินประมาณนั้นแต่ว่ามันจะต้องดีขึ้นแน่ๆเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้เขาเข้าใจว่าความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรให้เขาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่ศิริรา ช ให้เขาเข้าใจเรื่องของการที่ผลที่มันเกิดขึ้นมันมาจากเหตุอย่างไรผลที่เราอยากได้มันต้องทำเหตุตรงไหน ค ่ ะ ให้เขาเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทำนะครับเขาให้เชื่อมั่นในเรื่องของเหตุปัจจัยว่าทำดีมันต้องเป็นความดีนะอาจจะไม่ได้ดีแล้วนะแต่มันเป็นความดีอะไรทำนองเนี้ย ค ่ ะ ทานอาหารที่มีไขมันน้อยทานเนื้อสัตว์น้อยโรคภัยน้อยเนี่ยให้เขาเชื่อมั่นในลักษณะนี้เนี่ยทานผักเยอะโรคจะน้อยหรืออะไรเอากำลังกายแล้วโรคจะน้อยเนี่ยตอบย้ำให้เขาเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยชัดๆว่าเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพเนี่ยมีอยู่จริงถ้าเราลงมือทำจริงๆแล้วเนี่ย ผล ม ัน จะดีจริงเลยทั้งนั้นเมื่อตอบย้ำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยสร้างภาพลักษณ์กระตุ้นทุกทิศทุกทางทำทุกอย่างอย่างพร้อมเพรียงทุกหน่วยงานทุกช่วงอายุนะเพราะว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะพี่ศรีน ะ ที่จะรื้อฟื้นระบบที่เรียกว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองให้กับประชาชนให้เขาเป็นตัวที่พึ่งของเขาแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีเหตุปัจจัยอันใดที่นอกเหนือไปจากการควบคุมของเขาสุดความสามารถของเขา สังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะยื่นมือเพื่อความช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ครับเป็นระบบเล็กในฝันซึ่งต้องช่วยกันนะครับ ก็ถึงที่สุดแล้วคงต้องบอกว่าความมีสุขภาพดีจะเกิดมีขึ้นได้หรือไม่นั้นต้องฝากความหวังไว้กับเพื่อนพ้องพี่น้องคนธรรมของเราที่จะช่วยกันรับรู้รับทราบแล้วก็รับไปปฏิบัติกับตนเองแล้วก็ครอบครัวของพวกเราหรือว่าในวงงานที่พวกเราเกี่ยวข้องที่จะให้จากเกณฑ์เบื้องบนลงมานั้นคงจะเป็นไปได้ยากนะคะต้องเป็นจากพวกเรานี่แหละค่ะคนเล็กคนน้อยช่วยกันสานช่วยกันก่อช่วยกันต่อให้ความมีสุขภาพองค์รวมแนวพุทธนั้นเป็นจริงได้อย่างไรที่สุดเนี่ยเราก็มีความเชื่อพื้นฐานในเรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อในเรื่องของกรรมแล้วก็เชื่อในเรื่องของผลของกรรมนะคะเรามาที่สุดกันด้วยภพชาติของชีวิตนี้กันดีไหมคะ ถ้าจะพูดในหัวข้อเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าชื่อที่ใช้คำว่าบุญญาภาพของกายและจิตเนี่ยนะพี่เชน ค่ะ มันเป็นวิถีแห่งกรรม ค ่ ะ แล้วต้องดำเนินไปด้วยสติปัญญานะคือเป็นเรื่องของการกระทำนะไม่ใช่เรื่องการอ้อนวอนขอร้องนะความมีสุขภาพดีเนี่ย ค่ะ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องเกี่ยวข้องด้วยกันใช้ปัญญานะ ค่ะ ใช้ปัญญาในการที่จะเกี่ยวข้องให้ถูกต้องแล้วก็ผลของมันก็คือความสุขหรือว่าความสงบนะหรือว่าสันติภาพก็ได้อ ัน นี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเอง